राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है, उस तरफ आप ध्यान दें, ये जो परमात्मा प्राप्ति कल्याण उद्धार मुक्ति आदि कहते हैं ना, इसके विषय में हमारे भाई लोगों का ऐसा एक ध्यान है, ऐसी एक धारणा है कि ये करने से होगा। वास्तव में बात ये नहीं है। मैं करने का भजन ध्यान का निषेध नहीं करता हूँ, मेरी बात की तरफ ध्यान दें आप, ठीक लक्ष्य दें और सुने और फिर समझ में आए तो पूछ सकते हो। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था स्वाभाविक परमात्म तत्व की प्राप्ति निश्चलता स्वाभाविक है और ये जन्म मरण अस्वाभाविक है। ये संसार जन्मना मरना आना जाना लेना देना सुख और दुख और ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक शांति मुक्ति कल्याण वो स्वाभाविक है, उसको सहज अवस्था का संतान है। सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम एक था, सहज धर्मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा कोई है ही नहीं। वो सहजावस्था है, स्वाभाविक है वो, उस स्वाभाविक को प्राप्त करना है, नया निर्माण नहीं करना है। नया निर्माण होता है उसका नाश होता है, संसार निर्मित होता है तो नाश होता है। यज्ञातवा न पुनः फिर मुनर नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि स्वाभाविक जन्म मरण नहीं रहित है, ये स्वाभाविक है। पढ़ते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप पढ़ लेंगे पर ध्यान नहीं देते। मेरे पर कृपा करो, ध्यान दो। वो सहजावस्था है, अपने जितने इनसे दूर हुए हैं और कृत्रिमता लाए हैं वो कृत्रिमता ही मिटानी है, वो तो स्वाभाविक है। परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है, कल्याण स्वाभाविक है, संसार से उद्धार स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। वो सहजावस्था है, वो कृत्रिम अवस्था नहीं है। इस वास्ते हम उनसे जितने विमुख हुए हैं वो सन्मुख होने के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करना है, उसके निर्माण के लिए नहीं करना है। ध्यान नहीं जाता है आदमी का, ख्याल नहीं जाता है। पढ़ते हैं पढ़ाते हैं सुनते हैं, ख्याल नहीं जाता है। सहजावस्था है, उत्तम सहज स्वाभाविक। ऐसे यहां भी आपके स्वाभाविक कर्म है, उनको सहजन कर्म कौन दे, सदोष मम नित्य जीत, सहज कर्म है। ब्राह्मण के घर जन्मा तो ब्राह्मण के कर्म सहज है, क्षत्रिय के जो तो क्षत्रिय का सहज है, वेशी के लो वेशी का सहज है, शूद्र को तो शूद्र के लिए सहज है, जाए स्वाध्याय सहज है। तो स्वतः सिद्ध जो मुक्ति वो सहजावस्था है। सहजावस्था में पहुंच गया जन्म मन कैसे होगा? उसको प्राप्ति करना है, अपने अप्राप्त माना हुआ इस वास्ते वो सहजावस्था स्वाभाविक है, उस तत्व को प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त सब कर सकते हैं। अब इतना अधिकारी होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, करेगा। गीता में अपचेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, सर्वं ज्ञान प्रवेण है, सबको ज्ञान रूपी नौकरी उतर जाएगा। अब सब कृतम ऐसा होता, अधिकारी बताया ही ये कोई अधिकारी लक्षण है। अब चेत इसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, वो भी ज्ञान रूपी में उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? वो तो सहज है, अपनी चीज है, अपनी है, यहाँ पर है, स्वतः है वो। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जैसे जल की शीतल अवस्था स्वतः है, ठंडा हो जाएगा, आप साफ पड़े पड़े हो जाएगा, ऐसे वो तत्व है, स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है, किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का, कोई प्राणी क्या न हो, स्वतः प्राप्त है। उस स्वाभाविक अपनी चीज को प्राप्त करना, जैसे बाप के धन का अधिकारी बेटा होता है, तो वो धन का अधिकारी तो स्वतः है, ऐसे सहजावस्था के प्राप्त करने के अधिकारी स्वतः सब है, ऐसी प्राप्त ऐसी बात है। जो गहरी रीति से समझो, शंकाएं दूर करो, बिल्कुल ठीक बात है। स्वरूप क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ये, तो स्वरूप बुद्ध मुक्त हुआ, तो मुक्त स्वरूप हुआ, तो बंधन कहाँ हुआ? बंधन तो आगंतुक हुआ, ये जन्म आगंतुक है, दोष आगंतुक है, जन्म आगंतुक है, स्वतः नहीं है, स्वतः है ही नहीं, स्वतः कैसे हुआ बताओ? ध्यान नहीं करते, पढ़ते रहते हैं, ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। स्वतः स्वाभाविक शांति स्वतः है, जल है ठंडा हो जाएगा, जल में रेती है तो बैठ जाएगी, स्वतः स्थिर होगा, आपसे आप सच हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ऐसे मात्र प्राणी की स्वतः मुक्त अवस्था है, स्वतः हो जाएगी। ये कर करके दूर हुए हैं, करने से कर्मों का बंधन हुआ, दूर हुए हैं। आप पूछो कर्मों का फल है, आप ध्यान देकर सुनो जरा, बुद्धिमान तो जल्द समझ लेंगे, और भी मेरी समझ तो समझ लेंगे। मैं बातें कड़वी नहीं कहता हूँ, कड़वी नहीं कहता हूँ, कठिन नहीं कहता हूँ, सरलता से कहता हूँ। जैसे कर्म करने की सामग्री है, जैसे भोग सामग्री प्राप्त भोग सामग्री है, कर्म करने की सामग्री है, जैसे परमात्मा तत्व के लिए विवेक है, ये सब है, सब का भगवान को दिया हुआ है, ये कर्मों का फल नहीं है। बुद्धि आपकी है, ये भी कर्मों का फल नहीं है। वर्णन आता है कहीं कहीं बुद्धि कर्मानुसार ऐसा आता है, परंतु मूल में बुद्धि कर्मों का फल नहीं है। आप में योग्यता है, वो कर्मों का फल नहीं है। ध्यान देना, मैं बात बताता हूँ, एक विशेष ध्यान देना। पहले ही पहले जो जन्म मरण शुरू हुआ, तो कौन से कर्म का फल है? कर्म था ही नहीं, पहले ही कर्म किया ही नहीं। इस वास्ते पंडित लोग अनादि कह देते हैं, आदि है ही नहीं। ब्रह्म ईश्वर जीवर जगत माया छह अनादि है, अनादि इनका संबंध है, इनका भेद है, अनादि कहकर टाल देते हैं, तो अनादि ठीक है। परंतु वास्तव में मूल में कर्म का फल तो कर्म होगा, पहले तब न फल होगा। तो पहले कर्म कैसे हुआ? शुभ कर्मों का फल है, तो शुभ और अशुभ कर्मों का भेद पहले होना चाहिए ना, ये ज्ञान पहले होना चाहिए, शुभ अशुभ, फिर शुभ कर्म किया जाए जिसका फल होगा। तो शुभ और अशुभ कर्मों का फल हो, तो शुभ अशुभ कर्म का दोनों का विवेक कैसे हुआ बिना कर्मों के? तो ये क्या है? तो ध्यान दो, आप खूब ख्याल करो, ये परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उपनिषदों में आता है कि मैं एक बहुत रूप से हूँ। कब की? कि एका की नरमते, एक लगा चित नहीं लगा, तब एक ही अनेक रूप से भगवान हुए, ये आरंभ है। अब एक ही अनेक रूप हो तो एका की नरमते, मानो विनोद के लिए प्रेम के लिए दो हुए। जैसे आप एक ही भाई बंधु होते हुए खेल में अलग अलग बनते हो कि नहीं? ताश खेलते हो तो ताश दो जनों की भी होती है, तीन जनों की भी होती है, चार जनों की होती है, छह जनों की भी होती है, ये तो जानते हो ना? अब नहीं जानते? तो दो जने की होती है तो वो दो जनों की पतल होती है, एक एक पतल लेते जाओ खेलते जाओ, एक एक पतल लेते जाओ खेलते जाओ। और तीन जनों की होती है और एक पतल निकाल दो, क्यों नहीं होगा? इस वास्ते एक पतल निकाल दो, तीन जनों की हो जाएगी, पूरा पतल है वो चार जनों की होती है, फिर छह जनों की हो जाएगी। तो अब मेरा ताश से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि ताश खेलने के लिए आप जाते हैं तो भीतर में राग द्वेष होता है क्या? तो दूजा है, मैं दूजा हूं होता है क्या? एक खेल में दूजा होता है। अब चार बने तो तुम हमारे एक, अब ये तुम दो, दोनों एक, ये होता है कि नहीं? ऐसे तो खेलते हो तो तुम तो हम एक हुए, ये हमारे एक नहीं है, ये हमारा विरोधी है, इनके हम विरोधी हैं। तो विरोधी खेल के लिए है, विरोध के लिए थोड़ा ही, खेल के लिए बने। अब खेल के लिए बन करके उसमें राग द्वेष कर लिया, इससे सृष्टि पैदा हुई है। अपना कर्तव्य मात्र पालन करो, सृष्टि नहीं हो गई। अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ये आरंभ है सृष्टि का। वो दुरुपयोग नहीं करो तो मिट जाएगी, दुरुपयोग करते हो तो मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि इससे ही शुरू मूल यही है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। तो क्या कि स्वतंत्रता अपनी स्वतः सिद्ध है, जैसे तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हिंदुस्तान हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा स्वराज्य तो तिलक महाराज ने कहा है, ये और नेताओं को नहीं सुना, गांधी जी आदि का नहीं सुना, तिलक महाराज ने कहा। तो वो कहा कि हमारा स्वतः सिद्ध है, इस तरह से मुक्ति तो स्वतः सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है अपना सबका, क्योंकि वो हमारा स्वरूप स्वतः है, वो बनाना थोड़ी पड़ेगा, नित्य शुद्ध मुक्त, मुक्त को मुक्त बनाना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा, बुद्ध बनाना पड़ेगा, ज्ञान रूप है, बोध स्वरूप है, तो ये स्वतः है। अब स्वतः है उसे विमुख हो गए हैं, अब जितने विमुख हुए हैं उतना सन्मुख होना है, सन्मुख हुए सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोट लगना सही तब ही। भोग और ऐश्वर्य दो चीज है, एक तो संग्रह करना और एक भोग भोगना, ये महत अनर्थ का कारण ये है, भोगेच्छा और संग्रह इच्छा। सुख भोगने आराम से रहे, हमारे कुछ नहीं चाहिए, साधु हो गया सब कर गया, परंतु सुविधा से रहेगा, आराम से रहेंगे, आराम नहीं तो चल देंगे वहां चोट करके। तो मैं कहता हूं साधु कायर ज्यादा होता है ग्रस्तों की अपेक्षा, ग्रस्त शूरवीर होता है, साधु कायर होता है, ग्रस्त खटपट हो जावे कहां, मां को छोड़े, लुगाई को छोड़े, बालकों को छोड़े, किसको छोड़े, इस बार सेना पड़ता है उसको। तो ऐसा भी कोई तुम नहीं थे, चल दिए सर थोड़ी दलित दलित, मैं देखा है हमारे साथ साधु रहे कहीं भी, मैं साधु देखता हूँ जानता हूँ, मैं थोड़ी उनके मन के अनुकूल चलते, कृष्ण कहां जाएगा मन के अनुकूल होने पर, कार्य ज्यादा हो साधु, कोई सा सुरवीर हो अलग बात है, प्राय साधु कायर होता है। अब मन जी बन गए, अब ये कायर हो जाएंगे कहां जाएंगे, शुद्ध मारे जैसा तुमड़िया तो शुद्ध शुद्ध है, तुमड़िया साधु तुमड़िया ये ठिकानधारी, ठिकानधारी फंसा रहो भाई, तुमड़ी क्यों फंसे, क्यों फंसे बताओ, तो कृष्ण भी फंसे हुए, कृष्ण निकल नहीं सकते, दुख पाओ सुख पाओ क्या करे, कहाँ जाए क्या करे, माँ बापों को छोड़े, स्त्री को छोड़े, स्त्री बच्चों को छोड़े, भाई ये खास कुटुंब है, माँ बाप लुगाई टावर भाई भतीजा भजाई, खास है, काका बाबा दूजे हो गया और अगर अभी वो छोड़ नहीं सकते, ये साधु भी क्या बात है, गुरु जी की एक बात है तो ठीक है, वह हम थोड़े बंधे हुए हैं, हम भी आजकल नहीं मानते, बस जाओ थोड़ी बसी है चल चल दिए, मेरे पर असर है, मैं जानता हूँ, मैं भुक्त भोगी हूँ। सत्संग अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, पर दूसरी बात थोड़ी सी मिलती नहीं, समझेंगे तो दूसरे आराम को जितना मूल्य देते हैं उतना सत्संग को मूल्य नहीं देते। नहीं, सद्भाव है, सत्संग है, अच्छे आचरण है, इसमें ठहर जाए, नहीं ठहरना है। खाने पीने में थोड़ी ठीक नहीं रही, अरे स्नान कर कपड़ा कहां सूखा, मैं ऋषि नहीं है, मन नहीं लगता। स्नान करने के लिए पत्थर नहीं है तो नहीं ठीक सकते, कहां स्नान करे, कपड़ा कहां धोए, पत्थर नहीं है, रेत है, पड़ेगा कैसे पत्थर, कैसे कपड़ा कहने दो बताओ। साधुओं की प्रतिकूलता, मैंने भोगी हुई, मैं जानता हूं मैंने भोगी है। बिना पत्थर के मेरे कपड़ा धोया हुआ है, बिना तने के भी मेरे कपड़ा सुखाया हुआ है, थोड़े जल से भी नहाया हुआ हूं, मैंने भोगी सब बात, मैं जानता हूं सब बात को। तब वो द्वार ही नहीं सह सकता, थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता नहीं सह सकता, ऐसा मेरे साथियों में मैंने देखा है, मेरे को पता है इस बात का। तो वो बड़ी बड़ी कठिनाई कैसे सहेंगे, और सहिष्णुता नहीं हो तो कैसे परमात्मा प्राप्ति करेंगे, जब थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता नहीं सहते हो तो कैसे टिक सकोगे। तो ये जो प्रतिकूलता सहना है, उस सहजावस्था की प्राप्ति से जब हम विमुख हो गए हैं, अब विमुखता में जितने हम दूर हो गए हैं उतना हमें करना पड़ेगा शाम जाने के लिए। ये तो स्वतः हमारी स्थिति है, वैसी राग द्वेष नहीं था, खेल था, केवल खेल। जैसे राष्ट्रीय हम खेलते हैं, क्या द्वेष होता है वहां, आप जो साल जवाब करते हैं वो द्वेष होता है क्या, दादी कहते हैं मतलब नहीं खेलेंगे, वो कहते खेलेंगे तो वो नहीं खेलेंगे, तो क्या द्वेष है वहां, वो खेल है, नहीं खेलेंगे खेल है, खेलेंगे भी खेल है, तमाशा है। उनको स्थायी कर लेना ये भूल हुई है, मूल में भूल ये हुई है। ईश्वर भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, एक तो सुख भोगना और एक संग्रह करना, इनमें आसक्ति हो गई, अब अनर्थ सब अनर्थ आएंगे, नरक और चौरस लग जोड़ी, नरक और दुख और संताप और रोना पीटना सब आ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब आ जाएगा। ये भोगेश्वरी एक ही बात, संग्रह करने की इच्छा, माला सार सुख भोगने की, आराम से रहने की इच्छा। तो ये बहुत ऐसी जबरदस्त है, सत्संग कितना ही मूल्यवान हो वो छोड़ देंगे हम, ऐसे भोग कितना है क्या होगा, उसमें मिलना कुछ नहीं है। सुख पूर्ण रह गए तो क्या, दुख पूर्ण रह गए तो क्या, मेरे अवस्था भोगी हुई है, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, आपको आश्चर्य होगा जैसे जैसे भोगा मैंने। एक भोजन में एक समय में तीन चार पांच संग्रह शीरा साग चटनी सर तरह तरह की चीजें, आठ दस पंद्रह बीस ऐसा भोजन किया हुआ है, रोटी पूरी मिली नहीं है भर पेट, ऐसा हुआ हुआ है, मैं दोनों भोगा है, जानता हूँ मैं। तो अब थोड़ी प्रतिकूलता से चल रहे तो कैसे चलाएगा, तो इस वास्ते ये प्रतिकूलता सह करके और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सह लो। और वो बात है सहजावस्था, स्वाभाविक है, कृत्रिम अपने कर लिया है, इतना अपने को सुकून चलना पड़ेगा। बुरा साफ है, भगवान का नाम रखो, लग जाओ नाम में, हो जाएगा काम पूरा, एक भगवान के पीछे पड़ जाओ। तो स्वाभाविक सहजावस्था को प्राप्त करना है, जो सहजावस्था आपकी है, ये क्रिया चिंतन और स्थिरता, ये तीनों चीज अपना स्वरूप नहीं है। बुद्धिमान आदमी विचार करे, क्रिया स्थूल शरीर का काम है, चिंतन सूक्ष्म शरीर का काम है, स्थिरता कारण शरीर का काम है, स्वरूप चिंतन से क्रिया से स्थिरता से रहित है। जब क्रिया भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, स्थिरता भी नहीं है, समाधि भी नहीं है, वो तत्व है। तो मैं तीनों का, ये तीनों सही रहे, स्थिरता है ना, स्थिरता है ये, समाधि है, कारण सही में होती है, सर्वोत्थान होता है। अंतेश विचुष्ट ते नहीं वह सदा भरी तन्मय अंतिम स्थिति में उत्थान नहीं होता। समाधि में समाधि काल उत्थान काल जैसे नींद काल और एक जागृत काल दो होता है ऐसे समाधि में दो होता है। स्वतः स्वरूप में न समाधि है न उत्थान है वो सहज अवस्था है स्वतः स्वाभाविक उसमें सहज अवस्था है वो। उसमें भी अच्छे अच्छे पंडिता ने विद्वानों ने दो अवस्था मानी है एक समाधि अवस्था और उत्थान अवस्था ये है नहीं ये ठीक नहीं सकती बात। समाधि उत्थान दो अवस्था नहीं है मुक्त में एक ही है अंतिम विचुष्टते नहीं वो सदा भरी तन्मय सदा ही सहज अवस्था स्वाभाविक जहां थे वहां पहुंच गए जो स्वाभाविक थे। अब मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जन्म मरण हुआ और उस का दुरुपयोग मत करो उस दुरुपयोग को मिट जाएगा सीधी बात है। पहले आरंभ यही हुआ है जो मिली हुई स्वतंत्रता है आप भजन धर्म कर सकते हो नहीं कर सकते झूठ बोल सकते हो सच बोल सकते हो उपकार कर सकते हो अपकार कर सकते हो दान दे सकते हो चोरी कर सकते हो ये कर सकते हो स्वतंत्रता है ना। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए झूठ बोले असत बोले ठगाई की धोखेबाजी की चोरी की डाका डाला जबरदस्ती की इससे पतन हुआ ये करना छोड़ दूसरा था मुक्ति सुते हो जाएगी। गीता की टीका लिखते हुए हमारे बहुत विशेष बात समझ में आई कि मुक्ति के लिए करना कुछ नहीं है केवल संसार का दुख है संसार के त्याग करने की जरूरत है मुक्ति तो स्वतः है संसार में जो फंसे हो इसके त्याग की जरूरत है इस त्याग करने पर सजा होता स्वतः पर जाएगी। इस वजह से गीता में दो बताया तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगति योग का एक तो है दुख के संयोग का वियोग का नाम योग एक समतम योग उचित है दुख संयोग वियोग ये करना दुख संयोग क्या संसार का संयोग है दुख संयोग है संसार से वियोग हुआ दुख मिटा अब रुपया इकट्ठा करो भोग ऐसा करो भोग भोगो ये पतन की तरफ चलने का रास्ता है वो तत्व की प्राप्त नहीं कर सकते जिनकी लगन ही यही है भोग भोगना सुख भोगना लाना समय करना इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये स्वतः है स्वतः। नारायण नारायण नारायण नारायण इसमें खास किसी के समझदार आदमी हो समझदार हो मेरी बात को समझे वो बोले अरे उठ पड़ा मत बोले इसी विषय में और नहीं और बात नहीं छेड़ता स्वाभाविक है मृत्यु स्वाभाविक है क्या स्वाभाविक मृत्यु नहीं स्वाभाविक तो जीना है मृत्यु स्वाभाविक नहीं है मृत्यु स्वाभाविक जड़ की है चेतन में मृत्यु है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव ही नहीं जड़ अस्वाभाविक है चिन्ह में तो स्वाभाविक है तो जीना स्वाभाविक है मरना स्वाभाविक थोड़ी है जड़ता में है सब जड़ता अस्वाभाविक है चिन्ह में तो नहीं है वो स्वाभाविक है और बोलो अस्वाभाविकता मिटाने का सुगम उपाय अस्वाभाविकता मिटाने का सरल उपाय सुगम मिटाने का सुख इच्छा संग्रह की इच्छा त्याग दो सुख इच्छा सुविधा की इच्छा कोई मन के प्रतिकूल तुषा नहीं जाता कैसे करोगे बताओ अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और न वश मांगे तो जैसे परिबंधन हो तुम्हारे शत्रु दो ही है दो ही शत्रु साहब की तक कहती नारायण नारायण नारायण इससे ऊंचे उठ जाओ देखो उठकर देखो नहीं मैं तो कान पकड़ना मेरा